Mi kimse fark etmemiş diye bir sorunuz olur mu? Eyvallah hocam. Ferit Aydın Hoca, Allah razı olsun, bir şeyh iken, 10.000 müritli bir şeyh iken, efendim dağıtıp müritlerini, gidin Allah'la aranıza aracı koymayın, Allah'a iltica edin, ben sizi kurtaramam diye onları Allah'a yönlendirmiş. Ben bir yiğit daha görüyorum. Buradan onu rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Eyvallah hocam. Efendim, o kim biliyor musunuz? Avustralya'da şaibeli bir kazada Esat hocam hayatını kaybetmiş olan Esat Coşan Hoca. Eyvallah. Rahmet dileyelim Mahmud. İnşallah Rabbim. Allah rahmetine gark etsin. Amin. O zat bizzat Esat Hoca'dan duymadım. Fakat Esat Hoca'dan duyandan duydum. Ben üçüncü kulağım. Buradan bizi dinleyen insanlar çok. Belki bu zat da bizi dinliyor. Allah rızası için onu şahsen dinlemek isterim. Buradan eyvallah kendisine çağrı yapıyorum. Esat Hoca'nın eğer kulağıma gelen, ben üçüncü kulağım, bu şey doğruysa Allah rızası için bu emaneti ölmeden evvel açıklasın. Zaten Esat Hoca'nın vefatından evvel nasıl bir bildiri yayınladığını biz biliyoruz. İnternette de zaten ölüm yıl dönümlerinde falan bu bildiri tekrar tekrar şey yapılıyor, veriliyor. Ömrünün sonunda hocaefendi, ben sizi kurtaramam, Allah'a iltica edin, Kur'an'a yönelin diyerek Kur'an'a çağırdı. Allah'a ekber. Ölümü de belki şahit değil mi? Aynen, Kur'an'a çağırdı. Fakat bunu yapmadan evvel Esat Hoca Hindistan'a gidiyor. Bu zatın gittiği yerlere gidiyor. Hindistan'da ünlü alimleri yetiştirmiş bir aile vardır. Nedvi ailesi. Süleyman en-Nedvi mesela onlardan biridir. Ve bu aile gerçekten ünlü alimler yetiştirir. Nedvi ailesinin yaşayan en büyük alimiyle görüşüyor orada. Ve ona bu soruları soruyor. Yani onun da kafasına takılmaya başlıyor. Bu işin kaynağı, bu iş yani oradan getirip, yani Süleymaniyeli Halit, Anadolu'da Nakşilik adı altında Hindu yogasını pazarladı mı? Buna benzer sorular. Orada sorularına bunların hepsi Budizm'dir cevabını alıyor. Benim duyduğum bu. Bizzat ağzından duymadım. Eyvallah. Esat Hoca gidiyor bizzat. Aynen. Ve bu Esat Hoca'nın yanında bulunanlardan bir tanesi anlatıyor bunu. O anlattığı kişi de bana anlattı. O bir akademisyenmiş. Dolayısıyla eğer böyle bir şey olduysa, bu doğruysa, Allah rızası için bu bir emanettir. Ne olur bunu, bu emaneti ketum bırakmayın. Yerde bırakmayın. Hocaefendinin eğer ruhunu şahit etmek istiyorsanız bunu ilan edin. Söyleyin ki hiç olmazsa bu işi bilmeden yapan ve bilmeden şirke bulaşan binlerce, on binlerce, yüz binlerce Müslümanın şirkten kurtulmasına, arınmasına vesile olacak. Az şey midir bu? Allah'ın affetmediği tek günah şirktir. Tek günah vardır Allah'ın affetmediği. İnna Allah la yaghfiru an yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Sadece şirktir. Onun dışında her şeyi Allah dilerse affeder. Onun için Allah'ın affetmediği bir günaha bulaştırmamak kadar güzel bir şey var mıdır insanların? Bu manada bendeniz gerçekten bu garip ve acip hikayeyi burada anlatıyorum ama bu hikayenin daha bilinmeyen, daha garip tarafları var. Onlar konumuzu ilgilendirmediği için burada girmiyorum. Eyvallah. Ama gerçekten bu hikaye orada bitmiyor. Bu hikayenin uzantıları var. Bu hikaye geniş bir hikaye ve bu hikayenin siyasal ayağı mistik ayağından, tarikat ayağından daha derin. Eyvallah. Ve siyasat etkileri günümüz Suriye'sini, baba Esed ve oğul Esed Suriye'sini belirleyen, günümüz Suriye'sini belirleyen siyasal etkilerin arkasında bu hikayenin uzantısı var. Allah. Aynen öyle. Ayrıntıları çok uzun yalnız. Yani bu programı ona hasretmemiz Eyvallah. Lazım. Yani onu... Suriye'de ne oldu da baba Esed Hama'da, Humus'ta 32 bin tane Müslümanı bombalayıp öldürürken Suriye'deki tüm din işlerini nasıl oldu da götürdü bir şeyhin eline teslim etti? Kimdi? Hangi tarikatın şeyhiydi? Ahmet Köfteru. Küçücük bir mahalle medresesi olan Nur Medresesi'ni Hafız Esad nasıl oldu da uluslararası bir üniversiteye çevirdi? Anlatabiliyor muyum? 50 tane soru sorarım evet, burada. Evet, sadece Suriye değil. Bakınız bu insanlar Nusayri diyoruz değil mi? Hulat-ı Şia'dan diyoruz. Ve bunlara efendim ağız dolusu küfrediyor birileri. O küfredenler içinde bu ekolden, bu tarikattan insanlar çok. Ama orada işler farklı dönüyor. Farklı yürüyor. İttifaklar farklı kuruluyor. Aynısının bir benzeri Irak'ta yaşandı. Aynısının bir benzeri şu anda Çeçenistan'da yaşanıyor. Aynısının bir benzeri Kuzey Afrika'da yaşanıyor şu anda. Dolayısıyla uluslararası emperyalizmin dünyada kullandığı maşaların genel karakteristiğini çıkarmadan biz Müslümanlar bu oyunda daima bir delikten bir, beş, on sokulmaya devam edeceğiz. Yani buraya kadar söyleyeyim, evet, geri rabıtaya dön. Burada işte hep hocam.